لکه سورۃ یوسف وګورا آیت یو کم اتیا قالا ماذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متانا عنده انا اذا الظالمون قال ماذ اللہ پنانیوم پناد اللہ پنا طلب کوم پناد اللہ اعوذ ماذ اللہ اعوذ ماذ اللہ سرازہ کنا دا سورۃ یوسف درشتم آیت وګرا قال ماذ اللہ انه ربی احسن مسوایا انه لا یفلح الظالمون دا کیفیت د استعاذه من القران اعوذ ماذ اللہ فیشا فاستعذ بالله ماذ اللہ دیم باس بیان د مستعاذ به بیان د مستعاذ به چې پناه بدچا د چا په قدرت او د چا په طاقت بغښتي کیږي او پناه به پچا غواړي پناه به پچا غواړي عاجزي و چا تکای طلب د التجا چا تبکای او طلب د التصاق به پچا کوي نو حاصل سش بلا مسله بیان د مستعاذ به او مستعاذ به سوک ده هو الله مستعاذ به جو ذات تبارک تعالی ده غیر خدا نبا طلب د پناه اور امن نه کوي بیل اسبابو دا بیل اسبابو به ده چا اسباب وي تا پر دشمن لگاو تیز غلولی او مخی زمان کور او تا ما توی چمال پا دی کور کی امن راکا او ما ور کلاو که تمی پکی پند که ور تمی تالوا چولا اسباب دی بید اسباب طلب دا پنا دا مخلوق نا بغیر دا اسباب اغسر کفر دی او شرک دی یادی در تکا نا لکا مشرکین بوی اعوذ بسید جهاز الوادی دی سردار دا وادی پا پناہ کی رازم یا پا خواب اپنی قرونو کی زنگ پا علاقہ کی دیش استازو پا علاقوں میں چه خلقو بدا زنگل لرگی لاؤڑل پا مقبرہ کی بے کی خود ولی وی بابا تا حوالش چه سوک دغلاو نکی او خلقو بدا زیارت نغلا نکولا ولی بابا را پسی کی گی بیا اللہ نبی نیری دل و بابا نبی یری دل او زیارتون دیاغی چکم دیل وخو او دلرگو دی فازت زیون بو اسم دا سی علاقش تره چه پایی که خلق زیارت کی واخی دی چسو کی اونو سوزی زیارت کی زنگل لرگی گی دی آو چسو کی تر نپٹ نکی دیتوی استعاذ بالمخلوق المستعاذ به هو الله او دی بابا ته لرګي او علا کول دا حرام او شرک ولی دی زکه دا بابا وس خنشته کا شته ورته کا وس نو ورته کتی شي نبي چالاس نیوي شي اسباب د حفاظت او سخنشته وي نو ولی دی ورته حواله کړی او جندي سغه اسباب د حفاظت شته کنا نو کته ورته شي حواله کی نه په پستور گو ته ګوري که دشمن راغه نو لاس نو خپل په لاس به ونی سي اپ دې خلی به در تواز کې چې فلان کې عقل راغه انو په مړي کې اسباب مفقود دي خدای بندا جنگ سره کوي نو المستعاذ به هو الله مستعاذ دی یو الله دې سورۃ کاف ګور کاف وشتم آت وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ هَرْ جِزْبَتُ اُنَمُمِ من دونه بغیر د الله نا ملتحدا سزید پنا نشته بل بل زید پنا 88 آیت ګورا سورۃ المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير اغفنا وركوي دار مصيبتنا ولا يجار عليه وپنانش ورکه ده په مقابل داغي کی چالرا ان كنتم تعلمون وهو يجير اجاره کوي اغفنا ورکی پنا الله ورکی نو سوره جن وګرا اول آیت نمبر 22 گورا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا قل وادیتا انی بیشک از چیما لن یجیرنی من اللہ احد اچر پنان شراک ولی مالرا اللہ دا عذابا او دا غید گرفت ایسوک ولن اجد من دونی ملتحدا او هرگز نممم بغیر دا اللہ نا بل سزید پنا دا دا سورت جن آیت نمبر 6 گورا او دی عنوان دی چه الاستعاذة من الخلق ظلال بس هر کل چه پنا ورکون که یو اللہ دی بل سکنا نو طلب دا پنا دا سی پورا جملہ لکھا چه اعتراض پر سکنا کی طلب دا پنا دا مخلوق نا بغیر دا اسبابو دا گمراہی دا بس طلب دا پنا دا مخلوق نا بغیر دا اسبابو گمراہی دا شبکم آتو گورا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ فَنَا غَانِبَي غُخْتِي بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَنَا رِنَوْ دَ فِيرِانُ نُفَزَادُوهُمْ رَحَقَا زیادِ قَدِيبُ گُمْرَاهِ كِ دی جناتو دا خلق زیاد قلپ گمراهِ كِ نمان طلب دا پنا تمخلوقنا بغید اسباب زلالت گمراهی دا دغه وجه چې تفسیر ابن جریر چې دا ډیر قدیمی تفسیر دی او جلد اول صفحه 57 کې اول جلد صفحه 57 کې د اعوذ بالله معنی ذکر کې سو استجیر بالله دون غیره من سائر خلقه سبحان الله تفسیر ابن جریر خا او ابن کثیر کمشته انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ چغیتا علماء سید العلماء وی دا آل علم دا علماء سردار وی حقا ذکر کی چاگا لن تفسیر چتا مستغنی کی دا اگد تفسیرنا نا ابن کثیر دے چتا مستغنی کی دا ابن جریرنا ذکر چی ابن جریم تفسیر القرآن بالاحادیث کی و بی اقوال الصحابہ کی و بی اقوال التابعین کی خواغی هر سرا غن کری دی ابن کثیرم تفسیر دا قرآن بالحدیث و بی اقوال صحابہ کئی و اختصار دی وی اگر لن کتاب چتا دا اگدنا مستغنی و بے پروا کی اگر ابن کثیر دی چتا بے پروا کی دا ابن جریرنا دا ابن کثیر کم دا مانا دا خو پورا جملہ دا ابن تفسیر تبری دا دیتا ابن جریر ہم وی دیتا تبری ہم وی دیتا جامع البیان ہوئی کیونکہ منگوئی چی جامع البیان دے ہاں یو جامع البیان دا ابو حیان نحوی دے او دو جلد آگا چیزا کلویم نو ابو حیان بہت رہی ما اکی میوی جامع البیان نو تبری شوا کیوی ما تبری دا نبن جری شوا کیم چی بن جری دے نو تبری شوا اکو لیمو تک شوا استجیرو باللہ تک شوا دون غیری ہی عن سائر خلقه پنانیوم پنا غوانم داغی پا طاقت باندی پنا غوانم دا اللہ پا قدرت نپ مخلوق باندی دون سائر خلقه تشوا ابن جریر میرا قیمتی خبر ادا الاستعاذتو المستعاذ بھی سوکشا اللہ الاستعاذتو من اللہ تشوا الاستعاذت بالحق بالخلق ضلال بل عنوان بیان دا مستعاذ من ہو دا دا دعا چل در تخیخا بیان دا مستعاذ من ہو چه پناہ با دا سیسیز نغواری پناہ با غواری دا سیسیز نا ناغیتا منگوی مستعاذ من ہو اس قرآن پاک دا مستعاذ من ہو دا بازو تعین کرے دے سخو منگ دا آتون پا زیر کراوارو تک شوا حاضر اسو ذکر کو ما خو مستعاذ من ہو دا دیر زیاد دی ذکر چی مستعاذ من ہو شر دے شر اور انواع اور اقسام دا شر بی حساب دی مستعاذ من ہو سری کثیرن دیر زیاد دی لکو گر سورت دخان بیس نمبر آیت وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون ودکتل مستعاذ من ہو سی چلے ان ترجمون وانی عذت بشک پنانیوما بربی پپنا درب اخبل اللہ پپنا درب اخبل پنا نیوم پنا گا درب اخبل او پرستاسو دسنا ان ترجمون مستعاذ من ہو ان ترجمون چتا سما اولے پگٹو ان ترجمون چتا سما لا ازیت را کوی ان ترجمون ستاسو د کنزلونا زکات مشکلات القران د بی طالب مکی مانکی ان ترجمون ان تشتمونی نو ان ترجمون ستاسو د کنزلونا ستاسو د وحلونا ستاسو د ایزار سانینا نو مستعاذ من ہو کنزل د دشمن تکلیف ایزاد دشمن شر د دشمن سورت فلق و گرا قل اعوذ برب الفلق اذكرا من شر ما خلق سيود مستعاذ من هو دي بيشار است من شر ما خلق شر د ار اغسزا چربتا پیدا کړی دي سمت معلوم دي سنګ من هر شر نه اے اس شخص بعد تامین دي ومن شر غاسق اذا وقب شر د ترینا چ خورشی اور ادریږي شر دل تر ومن شر النفاثات في العقد او شر د فکو اچون کو نا په مجلسونو کې یو معنا شو شر د فکو اچون کو نا په غندو کې د غټو نا دا غنده ویر خدي دا غټه دا چې ته خطا نشي سنو سنا دا غنده وخښ من شر النفاثات في العقد شر د فکو اچون کو نا په غندو کې تی شو غنا په غټو کې ها غندا اے منتر اے جادو لکه تارونا چې خلق ولا غټي ورکی او بیا له چوتا چوری دلته دا ریواج دی لري چاله چې بریخي غنا نو یو تار واچو د چانا چې دا چا سر خواخه مور په لار دوړ جن دی چې دغه ډبل نافرمانه چم د مور نافرمانی ام دا پلار ام دا خواق ام دا سغر تا تیزا منو ادا سکوان زکر خو عبداللہ ابن مسعود خدا عثمانیانی سانیان زورت سانیان ویما زان سان کردی تا تیزا منو پوشی کنا ندو موی چی دا تاویز گن دا شرک ہے وی منگ دی گن دی تا شرک ویو چی کم تار دی او تاویز گن دا چی دا قرآن سنس ری آئی تا شرک نوی نو تاریا چولے دے حضرت عبداللہ بن مسعود بی بی واغی تارا چولو ایراخو اشلو یہ تا خبر نہیں چکوئے مند شر نپاک کرو نیک بخت دا سکے من شر نفاساتی فی لوقت شر دفکو اچو انکو ناپ گنڈو کی نفاسات جادو کوڑی منتری سحر اشتر ومن شر حاسد نزا حسد شر دا زد ناکنا چکل اخکار کی زد مستاز من ہو سی شش حسد زد مستاز من ہو کوڑی من تر مستاز من ہو تیار مستاز من ہو ما خلق ٹھیک شو عمومیت مستاز من ہو کنزلے دا دشمن ازیت دا دشمن داخ عمومیات کل قرآن پاک خصوصیات تم ذکر کے سنگا اے مستاز من ہو نامناسب سوال بس مستاز من ہو سو نامناسب سوال استعزا عن سوال ما لا یلیق بشانی ہی یعنی نامناسب سوال نا پناہ وختل لیکن نوح علیہ السلام اغاز صورت ہود بیا واڑو ما تے زبردست بیا واڑو ما صورت ہود را واڑو کنا اس مستعاذ من اسش نامناسب سوال عن سوال ما لا یلیق به وصل اختم آیت گورا قال ربی هود نوح علیہ السلام اے زما اللہ انی اعوذ بکا پنانیون پتا دسنا مستعاذ من اسش دے ان اسألک ما لیس لی به علم مستعاذ من ہو سوال نامناسب دا سی سوال چی دا پیغمبر دا شان سر مناسب نی چی سوالکم دا تان دا دا سی سی دا لیس لی بیلمن چی مالت پاغی حقیقت علم نشتره مستاد منو سشا مستاد بی خوالا بکن اوزو بکا مستاد من ہو آغا نامناسب سوالونا لیکن سورت عراف تی انشاءاللہ العزیز بدر طیبا ادو ربکم تضرعن و خفیہ انہو لا يحب الموتدین ہدایت شان نزول سو یو صحابی ناس دریزوی دعا گانی وقتی یا اللہ انی اسألوکا القصر الابیز عن یمین عرشکا یا اللہ اغتک کس پینا مانے چستاد عرش یمین تا دغراکا ان لا يحب الموتدین اگر درجہ مغوار جکم دا پیغمبر درجہ دا ہاں اعتداء فی السوال داز سوالو کی چلا یلیقو بشانی کا دخبل دشان موافق کنا دارنگی سورت بقر راوارا اس مستعز من ہو ارتکاب جہالت مستعز من اسری ارتکاب جہالت اللہ ما بچ کے چتر جہلان کارانا نشی وش پہ تما تو گورا اذ قال موسیٰ لقوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا قال وتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین مستاز من ہو من الجاہلین شا اعوذ باللہ مستاز بھی شکنا پنان یوم پا اللہ دسنا مستاز من صدی ان اکون من الجاہلین چی ارتکاب دا جہالتکم چی مانکار دا ناپویوشی اللہ دا ناپویو خلق دا کارونو کولو نما بچ کے سمرا کستا خبری ټول وظیفی دي کنه. بل زه کی صورت یوسف وګرا استعاذہ مستعذنو سشه دے بے یعنی غیر مجرم لا مجرم گرزول بس تیشو گنا سزا ورکول دا سزا اگا چاہتا چی مستحق دا سزا نوی غیر مجرم لا مجرم گرزول. سورۃ یوسف گو یار الله یو کم اتیا گورا قال ماذا الله یوسف علیہ السلام وی ماذا الله پنا نیوم پنا دا اللہ تسنا مستاز دی خوبانش مستاز منو سجرے انا خوزا چیز اونیوم سوا دا غچانا چی ماموتی اغی سغخ پل سامان چی جام دا یو سری پل غندی کے پا بورای کراواتی او دائی پا زیبل اونیوم مجرم پا دا مجرم پا زی غیر مجرم اونیوم نماز اللہ تیشو کنا استاد منو سشو بی گناہ لا سزا ورکول غیر مجرم لا غیر مجرم تا مجرم ویل. سورۃ مریم وګورا اتلسم نمبرات وګورا مستعاذ منه شر د شر بد اراده د اراده کون کی خدا دې زامي مریم دې کنا فتمثل لا بشر سویا نو جوړ کا دیتا شکل خپل شکل د بنی آدم برابر. حضرت مریم چنی اعوذ بالرحمن منکا مستعاذ بھی خوب رحمان سے کنا منکا اے من شر کا منکا اے من ارادت شر کا منکا اے من حضور کا استاد حضور نہ پدر گزر د جنہ کو جنہ کو پہ گزر چتر آلے گزر دل سنا ان کنت تقیا سورۃ المؤمنون گورا آیت 97 وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين مستعذ منه همزات خال پنا استا سرا من همزات الشياطين دا وسوسو تیزون کو شیطانانونا امزاد دا وسوسو دا شیطانانونا مستاز منو سیج امزاد وسوسی شیطانی وسوسو نمیو ساتی و اعوذ بک رب ان یحضرون چما سغ نزدیم رانش مستاز منو حضور دا شیطان شو مستاز منو شر دا شیطان شو. سورة حامیم سجدہ و برا چھتیس پک در شمات ما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ پس کی چری راشی تا تد شیطان طرف نس خیال وسوسا چکا فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. علت بیان کے ورتا نزغن بد خیالی, نزغن بد خیالی, نزغن وسوسا او من دا وسوسی اطلاق بد کی, نزغن وسوسا بد خیالی ست تصور دا بل سیز. فاستعذ بالله ولی انه هو السميع العليم. آیا مفسر صابونی او لطیفہ ذکر کرے دا کنا یو صاحب دو کسان لطیفہ ذکر کرے خیستانا ویچے پلار روانو یو جریو اجر و سرو وراغی سر تک تو سپیو دل ظالم سپیو او سپی در پسیشن زان بسنگ بچ گئے ناغی سریوی زبا در ٹکڑا غرزو لیکن اگر ٹکڑا غرز پیو خری نبیا یو بلا بر تو غرزو لیکن اگر او خری نبیا وی بلا بار تو غرزون وی ٹکری که در تخلاص دیشنو بیا سره چپش بس اسو چل دیشتے کانا اس بیا لسکے خوچی ٹکری خلاص دیشو ٹکری خلاص دیشو بیا خوبی در پسی لازیس پی بیا بدل لخوری نی ٹکرو غرزون فیدس شو نسره غلش شوی سر یو احسان کارولی نکر چی پلا روانی و اجری سر اسپی دی اسپی در پسی شو زد اجری تاوازو کچه دی اجر مالکان پید سپی مالکت سپی خود رانو تارا کانا نا برا شیطان بود داری دا شیطان خود سپی ری چکل دا سپی را در پسی را خوشی شو نو اللہ تو یا اللہ دا سپی خود تارا عجیب اللہ فیقالا و اما ینزغنک من شیطان نزن فست از باللہ فورن اللہ تو یا اللہ دا سپی خود تارا ونی ابن و السمی آقستاوری استا په حال په چې اجازه تخته دې تم نه چغل ته ویني ته نه ویني هغه ته ویني صد ورو خلاصي او سمي العالم ته وایي چې ما خلاص کړم فلا طائفه کوم درته ان شاء الله مسئله الشوبي مستعاذ به سوق دي الله مستعاذ منه هر شر کی شو بل عنوان ما لاجله الاستعاذه ما لأجله الاستعاذة استعاذة سدی پاردہ نو در آیت چکم دے حامیم سے دیر آرو لو دام دی دلیل دی چما لأجله الاستعاذة اے لپار دے دفع دا شر تیشوا لپار دے دفع دا وسوسی او کچا احادیث مبارک ویلی نو دفع دا غصی وصدر راشن و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حل اگر نامناسب کار چستا پا طبیعت باندی گران اور مشکل وی اوی دا بی دینین و اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھ شو آسان خبرہ ما لأجله الاستعاذہ سورة آراف گورا چدا دیل پار تائید کو ایک سو ننانوے اور دو سوا خذ العفو وامر بالعرف وارض الجاهلین. معلومی کی چازیت ور کرو او بدرزی ور طویلی غسر آلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما لأجل الاستعاذة دفد خيال بد دفد وسوسي بدي دفد وسوسي شيطاني دفد غسي قيدة ولما ذكر كلا الطائف قيدة قرآن كريم دايو مهتم بالشان خزانة دا. قرآن کریم لویا خزانه دا او دا خزانه دشمن خوبی کنا نو چه خزانه حفاظت که نو سنگا بکه علماء ذکر که پخانو علماء پخواب زمیدارانو غلج حاصل اکرا نو بیا به کندو کیا پتونو کیا چولا چرا تونه و سوگر تونه ہوئی کنا تونه دا لرکن جوری آگا تونه یا کندو او نن سوا پکې بکسی دې درمونی نو اخیار ذمہ دار به هغه چاول به کندو وکتا چې دې چاته نو سوره خونه وي چاته د منګک لار خو پکې نشته ری نو کندو به فصلانی اغستو نمخ کی کندو به خلی او کا صفا وکا او بیا به بیاغي هغه خلا په پښتو کې نوم ډیر بد دی نه اصل ها بیا به دغی هغه خلا چې وکنه اغه دې پاره خوب مضبوط برغوله کته چا دې پوره دې دې کې ثبت خونیشته چر منګل کلی شکل شید نه نو او خيار ذمہ دار دې ته وای چې د خزانی نمخ کی خپل خزانی حصول نمخ کی خپل کندو ام محفوظ کی چاہے کې د منګک د داخلي دو لار نی چې قران پاک لوی خزانه ده د دې د حاصلې دو نمخ کی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا جران دولا گولا یو مرگیتا وظیفہ و خیلہ ایزا خوب کیا رہے گا نمائی تا دا آخری دو سورتون پزان ویا شف کوا انو آغا سرز پس راگی ایزا خدا سورتون ویما ام یا رہے گا مائی تا سورتون نویو قسم دے چوئے ما مائی تا سنگا ویا ازیم چاوز بیلی امیستانی مزیران من قلاب زیو بیلی فرمی شریف مالک مائدی تا وزیفہ نوی یارا تلفظ سرا استحزار ضروری دی اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تصورات کنا نو چکلت تا پا استحزار سرا ہوئے چیزا خو عاجز ما کمزور ما حق اللہ محافظ ما دی بی وس ما اگا خاون دا وس دی ازاق پر زان اغیطا و علکم ما استحضارو که بیاتوا او چه کل داس شورو کس نیلی شاہ صرف سخناسن یو سریت غزائف قول ویا سبحان اللہ اغیط سبحان اللہ ویا رسم ویا کنا سبحان اللہ ایو داسی وزیفا کولا داسی وزیفا کولا چه پتہ در تو بکی مگا خوب دانش مارو کنه چې څو تاسو به د شپاره سوې سمانه نو او خيار ذمہ دار سکے وای او لخلا محزن زید حدود خزانی حفاظت کئ عین پست خزانه راوڑی تو قران ته چکینی اذا قرات القران فاستعذ بالله لکه شاہ عبد العزیز صاحب لکھلی دی عجیب خبر الا اغه وای اول اے جان اول اے جان دفع شر موشکن بعد ازی در جمع گندم جوشکن اول اے جان اول اے جان در دفع شر موشکن بعد ازا در جمع گندم جوشکن اول اے روح زمان دفع در شر در منگک اکا پس تیغینا خزانی جمع کور شورو کا او کندو دی سوریوی او غنم دی پکی واچو لطولش پا با دی منگکانو لین با لگی دلی تا چه سووی خیگی نایو پکی هر تو پچی غردو گی تیشو کنا اول اے جا دفع شر موشو کن بعد ازین در جمع گندم جوشو کن اول منگک لرکا او بیا خزانی جمع کوا تیشو کنا او بیا دعویا اللہ دشمن چکوند دشمن چکوند که مهربان باشد دوست دشمن چکوند که مهربان باشد دوست دا جمله یاد کن دشمن چکوند که مهربان شد دوست دشمن بسو کی چه مهربان دی دوست وی او چه دوست ام دشمن وی نبیاب ورس رسو کی لکه بیگا چه لوی علمیه و شرپ دی ملکی یو لوی عالم خلق و شهید کا نو که حکومت پکی نوی نو داسی پا دمرا رش کی داسی سرے سکنشی و حالے او پینزش پک گینٹی متواتر مشینان سوکنشی چلو لے بیاد پینڈای افدال خلافی غند شیر کی دشمن چی کنت پوشکانا چمی ربان باشد دوست چی دوست می ربانی دشمنی سنشی کو لے او چی دشمن اگر دوستیم دشمن وی نبیا بتوزان سنگ بچ کاری دا ملک دیر دا خطری ملک دیر دیر افسوسناک ملک دیر بارحال لطائف نے ذکر خزانہ حصول نمخ کے با مخزن محفوظ ساتے دیمہ دیمہ لطیفہ دا پر ابن کثیر لکلی میں توجہ دا چاہتا ملا ہوئی ابن کثیر دا سے پروت تیمہ سرا بیازت آخر کے عبارت در تیمہ دیمہ لطیفہ مقصد دا ویلو دا اعوذ باللہ تطہیر الفم مانس خلا پاکول کدی یو سری خلا پلی تشوا تشوا پر نجاسات سرا مانوی نجاسات سرا نپ پلی تخلا کو قرآن ویل پکار ندی نخلا پاک کا لکه تطہیر او تطہیر رس ذکر کو میں فرق دا دے لکه یو سڑے اموری دنیاویوں کی مشغول ہو سگپ شپ سگپ شپ لگاؤ سا خبر یا تیرے سے ٹوکے ٹکالے کولے نو خلے گندشوا چھ خلے گندشوا دے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلے پاکشوا آخلے پا گپ شپ پلی تکڑے وا نو اس اعوذ باللہ و چھ خلے دے پاکشی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع کا نو قرآن با پاک خلی وے کنا اما دتا اول کیا آداب ویلو دت قان ایر دی دی کی یاد دی اسرے ویس ویسن اسواک مسواک بہ استعمال ہے او سری طہیرو افواہکم للقران فینا طرق القران داخلی پاک کہ زکہ چدا دو قرآن لار دا اپ قرآن لار کے بدیران نیک دی پخلے کے بنصار طالب جان نیک دی تو بھی اباس دن سوار نا اکتو چیز نخلاسی گما آنو وی سلیل مجرب ولا تسأل الحکیم مجرب نہ تپوس کو داتا تو مخامخ چکم عجز فقیر ناستے دے اتل اسکال نسوار کڑی تھی اوتاس نسوار پٹا کو ماں بپ نہ رکھو ماں سو بلوچستان دبائے ہوا تو غمو نہ ڈکا اپ دی گس لاس کے ممی نیولے پلار چی بدلم کا نا گس لاس کے ممی نیولے وا او دی غمو نہ ڈکا او خم مست چونڈائی ممی اچولا او میراب سرپ ڈبائی پراتا وا یو رضی علماء رال ماتی میراب سرپ ڈبائی پراتا دا عوام بسی مای رو را چی کم شید خودی نا پٹنی نو عوام نا بس پتو ما خو اللہ دی شیخ مرحوم غریق رحمت کی یوزی کے جلسو پسٹیج ما تواز ہو کم او جلسو رک دا بس دا دے اللہ کار چی ہدایت ورکی ورن دوری پا کال میں پریخی وا میں بخاری سے شرے ناسی ہو نسوار چی خنا کہ ما پریخو پورا کار خدا دے پالی فلامو نشرا او دے ذلت نا ڈکا دا ہر نسواری سوال گری اوش لکھا اگر وجہ دائی چی تا نسواری کے نا تا ستا خواہ کی چا نسوار وا چول تو بے شاید چی دا تازی تو بے تو خیدا نسوار نصاری کو سوال گری خام خا او دا سوال ذلت دے نو بار آلمان نسوار پری خودل خب بیا اسم دادا سی عجیبہ شیر دے کرا جسو نسوار اچھی نسوار اچھی نسوار کی گیا جمعہ ماچھا دا گوڑی عجیبہ شیر دے تو باو باسا نما دا نسوار اچھو لو مجلس کے ناس من سٹیج باندی نو اگر چی بیکار بشل نو اگر ما پی رنبال کی رنبال میں خس آتا زمانہ وا زوانے زمانہ وا چھوٹی زمانہ وا رومبال مخواہے کی نہ چاہا جلسہ فارغ شون میں رومبال و قیمتی دے خودی کہ نسوار تکلی دا پہ اچھا تخلی سر لگوں پوئی سر لگوں دا کو مناسب نہیں دی او غرض ہوا ہے نہ چاہے رومبال میں او غرض ہو نہ مات دے ذہن ہوئے چھ داد اسراف ہو دا پہ منزل و صفا شیو گو تو کہ جیب کی دن گرزو لے نہ پبلسز کے بعد استعمال ہو دا خو تا تاوان دا مالو که دا ریل سخت تاوان دی مای سببی سده دا خو نسوار دی مای دا نسوار سبب دا بود دا اللہ دا رحمت تا دی دا بای مارون بال میو ورزو آغا رس شو نن رس شو الحمدللہ زا اللہ بچ کرے ما او چه کل و مزروشن ما بے گورن سوال میں طلاق ور کری دی او دیو سری دیر خستا خزی او دیر خستا جون دی تیر کری او بچی ور رم شیوی و چه کل والا طلاق ور کنی بیا حکم شریدا چه دیو تو ننیز دیکی کی گی داسی نمائی دان سوال خود قجیر خزن ام بغور ندی قجیل خضل چه سلی طلاق ورکی بیارتا نمیز دی کی آگه نا پس اللہ نصار تا نمیز دی کری نما تا دی قبائق معلوم دی زکر زخ پل برادرانو تایم چه خلی پار دا گنده شی ستاس و خلی پشاند جماعت تی او نصار پشاند دیران دی او پا جماعت که دیران اچولا دا پا اس مذہب که جایز ندی بعضی مناطق مولیانوی چه پا نصار سر و جم نمات تیگی لکه چه دی سر خلق تو بہرحال دا اسی لانجی جوڑے کرے پوچھ لے جی لطائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک شو یو لطیفہ خدا شو چھے تطہیر الفمش دریم لطیفہ اے لتطیب الفم تط تطو ییب الفم میں یو پاکول شو نبل تطیب دے خستہ کول دخلے خستہ کول دخلے مانس شو کہ دا قرآن نمخ کی دنیاوی گپ کی مشغول وے نغس شش اعوذ باللہ سے تطہیر را رہے او کتا نور کتاب نوے قرآن نہ بغیر سے نور کار کے مشغول وے نو او اعوذ باللہ نو دا با تطیب شی ہم مزین کول شو خستا کول شو لکتا غسل او کی اولان بی زان نخیر لرے کی اثر غور کی سترگ تور کی گیر غور کی نو دا تطیب شو نو چا غینا مستی تو مشغول پا خامل کی نو اعوذ باللہ ویا نو تطیب الفم براشی پا دی سرا درم لطیفہ حکمت اور فیدہ پویر دا اعوذ باللہ کے دادا چلے لدفع عدو الباطنی یا سر مقصود لدفع عدو الباطنی چکم ستا دشمن باطنی شیطان دے او تب یقین ازان بچ کول شینا نتخو یہ عاجز بندہ نتب اے اللہ دا زما عدو باطنی بدبخت چی دے دے را پس شوی دے او دے باطن پٹ تیرانا او زی نوی شمنا کمزور مقابلی نشم کولے اللہ تو خودیر ضرور ذاتی نما دی عدو باطنی نخلاص کا در حکمت شو او پدی دا طبیعت تفسیر خیبا سلورم حکمت لعباد الشیطان س لعباد الشیطان شیطان دا زان نشڑل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا سشوا ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمانا شیطان رانا اشڑا زمان اللہ اشڑا ولی دیل پازے مقابلہ کول نشما نو لعباد الشیطان ذکر اعوذ باللہ ذکر دے اعوذ باللہ دا ذکر دے نو چھے اعوذ باللہ ذکر شا نو شیطان تا خناس وی او خناس آغا چاہتا وی چھے پا وقت دا ذکر دے تختی دے دا تنگی نی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اہلک سال چکم سوال کو جواب شا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اہلک چہلا کرشم دے پر شر سرا ٹھیک شو پناہ نیوم دا اللہ دا شیطان مردود نا چی گرفتار نہ کرشما تس کی پر شر دا شیطان کی نو دال عباد شیطان شا بل حکمت لتقریب الملائکہ لتقریب الملائکہ چی اعوذ باللہ وے نو شیطان بدر نہ لاشی مجھے تا ذکر اکن ملائک بدر سخراشی ذکر چھ ملائک شیطان نجسی محض دے نو پا دیران بانے دیری منڈی ہوئی او ملائک نفوس طبیعت دودوی چی دی نو دا سری طہارت محض دے دودی پا پاک زی خوشحالی گی نو چاوز باللہ وی شیطان بدن نلار شی او ملائک بدن تنیز دے راش انشاءاللہ. اور آخری خبرہ اگا دادا چی اعوذ باللہ دا در حقیقت یو لارم دے یو تنبیہ دے چی بی ان الاتی هو القرآن فاستمعو له وانستو لعلکم ترحمون. دا سو خبر چی ماں تا اکری داد ابن کثیر ندی. اور دای آیت لان دے دا اعوذ باللہ پا تفصیل کے دوی ذکر کری دی. دا عبارت چما در تے کنا چی شیطان پا لغت تی عربا کی مشتق دا شیطانا ندی فو بعیدن بی طبی ان تباع البشر و بعیدن بی فسکی ان کل خیرین. او بیا دیدی زکی لکی داری عجیب جملہ دا. خدا یو سو خبری دا زان سر نوڑ کا وی مقصد دا اعوذ باللہ ابعاد الشیاطین دے اور تقریب الملائک دے. ولی وی قیدہ دا دے چی وقت نزلت الملائکت لمقاتلت العدو البشری فرشتی عمرہ کودی شیوی لپار دا جنگ دا سو عدو بشری پا بدر کے کفار دشمنانو کا نا بشری دشمنانو فرشتی عمرہ غلی وی لپار دا مقابلی دا عدو بشری او دا جن دا شیطان حضرت نپ ملائکو کی دیشی نئے تکولشی سواد اللہ نبر سوکا تا دے عدو باطن بچکول نشی تو چھ بچکول نشی عدو باطنینا تو بازان اللہ تعالی کی او بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیاد دشمن یوسو خبری کری دا نوٹ کا وی فمن قتله العدو الظاہری البشری کان شہیدن. دشمنان پا گن قسم دیکھنا ہر اغسرے چاگیل قتل کی عدو ظاہری بشری نو اغسرے شہید شی ہر اغسوگ چاگیل سو قتل کی خو قاتل عدو بشری وی نو مقتول شہید دے. لیکن بے گا یو عالم خلق شہید کا نو قاتلان سدی آدائی ظاہری بشری دی انسانان دی بشری دی ظاہری دی نو مقتول پلاس دی آگی سو شو شہید شو دیو قسم. ومن قاہرہ العدو الباطنی یو خلق سبر ومن قتلو عدو الباطنی اور ار اغسوم چاگیل عدو باطنی قتل کی نو کان طریدا نو دیو مردود شو چی چابن شیطان غالب شی او شیطان اغیل او وجنی اے ایمان میں ختم کی مردود سنو. ومن غلبه العدو الظاہری او چچا بن دشمن ظاہری غالب شی نو کان ماجورن نو دے خاون دا ثواب شی زکا مظلوم شو. کہ پہ یو سریبان اخکار دشمن انسان غالب شو پچھے غالب شو نو دے کمزور شو چھے کمزور شو نو دے مظلوم شو او مظلوم سو کی ماجور. وی ومن قهر العدو الباطنی کان مفتونا او چی چابانی عدو باطنی غالب شی نا پا فتنوں کے مبتلا شی نو عدو باطنی سوک دیں شیطان نو چی شیطان پا چاہ ضرور شی خدا نخواست نو کان مفتونا نو بیا نمز دے نرو جدا نو خدا پی جندل دی او نمشر نکشر نا اخلاق نا آمال خب بس دقس حساب بینو. اس یو عجیب ضابط قیدہ وی ولما کان شیطان یر الانسان من حیث لا یراہ ار کرچ دا شیطان انسان لوینی پدا سی حیثیت چی انسان حغیل نشلی دے حوش ملی سبا استعاد استعز من ہو باللذی یراہ ولا یراہ شیطان غوار پنا دا غزاتنا چرا شیط اغزات پنم چرا شیطان لگوری او شیطان اغیل نشی لیدلی مسئلہ حل شوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متعلق مقدر کا ان اهلکا وان افتنا وغیر ذالکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بیا سورۃ سبا شروع کو انشاءاللہ تک چاوز سر بسم اللہ پکار دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم څنګه چې اعوذ بالله کې موږ مباحث کړو داسې بسم الله الرحمن الرحیم کې یو څو مباحث دي. اول حکم د بسم الله تشوا اور دیم جزئیت د بسم الله چې آیا دا د سورت نه یا د قران د سورت نه یا د فان جز دی او کنه نه. دریم کیفیت د بسم الله دا بسم اللہ سے کیفیت دے. او سلورم لطائف دا بسم اللہ دا بسم اللہ دویل اسے حکمت ندی بس دا اللہ نغوانے لکھاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ با دا بسم اللہ آخر کے کوما زکر چیز بسم اللہ خدا با جاردہ او دا متعلق غواری مقدر کو متعلق اسی شے دے مقدم دے او کہ مؤخر دے. قول دا بسرینو دا دے چھ متعلق دبا دا بسم اللہ او مقدر مؤخر دے او پتاخیر کی فیدہ دادا چھ فیدہ دا حصر ورکی چھ فیدہ دا حصر ورکی دا بسم اللہ مانا داشوا مدد غواړو په نوم د الله چې رحمان رحیم دی. دا شروع کول ماننه ده دا د باد قیدې نه خلاف ده چې شروع کوم په نوم د الله سره چې دا شروع کوم خو متعلق شو خدا خو مقدم شو کنه په نوم د الله چې رحمان رحیم دی مدد غواړو بس په نوم د الله چې رحمان رحیم دی شروع کوو پنم د الله چې رحمان رحیم دی لستل کو. آستا خو خدا چې متعلق ابتدائی وای کی ابتدی وای کی اقرأ وای کی قراتی وای کی اشرح وای کی شروعی وای کی اکل وای کی اکلی وای آستا خو خدا همړ خو چې څه کار کینو بس هغه مقدر دی نو مقدر مؤخر دی او مفید حصر دی. نو پنم د الله چې رحمان رحیم دی مدد غواړو شو کنا زکه چې با استعانت ته کنا مدد غواړو په نوم د الله چې رحمان رحیم دی. او بیا پر امرین کې بیا رسو کلام کو خو انشاء الله مقرر دی الحمدلله رب العالمین کې اوس وخت مختصر دی مې پای کې ودرته کوم. بسم الله کیفیت از قران دا سورت په اول کې هم دا قوم دې لپاره سورت نمل وباسو آیت 31 یو دیر شماعت اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس کے فیصل بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بسم اللہ سورت یود کی راضی خالت بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم الت بسم اللہ دے بسم اللہ مجرحا او کیفیت تامہ دے بسم اللہ تو سوچ نہ مرکے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دائی کیفیت شب باس پہ بسم اللہ کی پیتبار دے جزیت سرا آیا دا بسم اللہ جز دا فاتحی او جز دا ہر سورت نہ دا او کہ نہ بدی کی گن اقوال دی شوافیو دو مسلک دی. یو مسلک دا دی چې بسم اللہ جز د فاتحه نه هم دا او بسم اللہ جز د هر صورت نه دا. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رحمن کی سورۃ بقرہ نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ چه سنگه دا جز دا فاتحه ندا و داسی جز دا هر صورت ندا. دیم قول دا پشوافیو کی چه دا ای متاخرین علما دی آغی وی جز دا هر صورت ندا خو فقط جز دا فاتحه ندا دا فاتحه نجز دا خو دا باقی صورتونو نجز ندا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چی بسم اللہ مطلقاً جز ندے نہ دا فاتحینا او نہ دے برسورتنا. مسلک حنفی اغا دا دے چی یو خو اغا بسم اللہ دا دا لی صبر کر دا مطلقاً چی در تو وی کنا. امام مالک ہوئی اغاوی نہ دا فاتحینا جز دا نہ دیو بل صورت نہ جز دا نو اسیو بسم اللہ جز دا قرآن نہ ندا. امام مالک تحقیق دے مسلک حنفی دا دے یو اغا بسم اللہ دا چاپ صورت نمل کی دا اے کہ وہ اختلاف نشتے دے چاہو جز دا صورت نمل دا نو چاہا تلے رکے نو باقی سو بسم اللہ گانے پاتے شوے. یو سل سوال لسورتو ندی پتو بی اول کی نشتے نو یو سل دیال لسل خبیام یو سل سوالس بسم اللہ گانے شوئے نمانگوئی چی یو سل سوالس بسم اللہ گانو کی یو بسم اللہ بغیر دا صورت نمل دا بسم اللہ نا آغا جز دا قرآن لا علت تاین دا آغا جز دا قرآن لا علت تاین دا خو بسم اللہ دا فاتحی دا صورت جز ندے دارنگی بسم اللہ دا بقرید نا جز ندے خو پا دی طول بسم اللہ گانو کی بغیر دا بسم اللہ دا سورت نمل نا دا جز دا قرآن لا علت تعین دے. پری پوشوئے مانا سا کہ یو سرے تلاوت کی حافظ سے اور اگر بسم اللہ اونوئی پا اول دا سورت کی حس یو سورت کی بدائی ختم نا مکمل دے یو ظلبا دا یو سورت نا اول بسم اللہ بحیثیت جز دا سورت جہرن بوئی وہ خاص کو لے فاتحی سرا یا پسرت اخلاص سرا یا پبل سورت سر نہیں وہ چی کم یو سورت سر دیوی نباز حافظان پس سورت اخلاص سر آج تو بسم اللہ الرحمن قل واللہ واحد وہ کل آغی سر ہوا کل بل سرا کل بل سرا فانے پوچھوئی مسئلہ کی حنفی بسم اللہ یو بسم اللہ بغیر دا تعین نا جز دا قرآن دا خوی بسم اللہ جز دا سورت نہ ندا انزلت للفصل بین الصور دا حکمت تے زکا چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرازی چھو نبی علیہ السلام دا بسم اللہ دا نزول نمخ کے اختتام دا یو سورت اور ابتدا دا بل سورت اور تنو معلوما نو اللہ کریم بسم اللہ راولے گلا مقصد سو انزلت للفصل بین الصور دا جزیت باس تک سوئی لطائف دا بسم اللہ بسم اللہ ویلو کی حکمت سرے نرمبے حکمت کو آغا دے چی الباو للاستعانتے نچونکہ قرآن کریم یو لوی مشکل کتاب دے اور دیر گران دے موانی دیر زیادی اور من آجزانیو چی دی خدمت یا دی حق پورا نشو ادا کولے اور امر شاقہ چی کنا ناغیش و رکولنا مخ کی خلق مدد غواری چتا تے او سڑے دا ریلو چت کو دیر درن نو تو بل تعلق لاس لا کا شاب مدد تو کا زکا چتا عجز دی ثقیل شیز پوچھا تو لو باندے نو قران ثقیل دے انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا ثقیلا دا دیر درن دے او دیر گران دے نو منگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لطیفہ سشوا حکمت طلب استعانت من اللہ اللہ مدد تو کے ڈیر گران کار دے ٹھیک شوا دے ملطیفہ دادا چی بال پا دی استعانت تے نو کل چی قاری دا قرآن وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو ولی وی دی دی چی بندہ محتاج دے پا وقتلو دا مدد پا لستلو دا قرآن دا یو اللہ نا ٹھیک شوا گنا اوزک اللہ پاک دا قرآن پاول کی وہی درتا سورۃ علق راوانا اقرأ بسم ربك الذي خلق. اگر اول کے اولالا اقرأ بسم ربك شروع کلستل پا مدد ترب اخفل بسم اللہ ہوئے مدد غوارا ذکر دیر گران کار دے سورت دارو مگورا کنا الله پیزشتم آتو گرام فاسبر لحکم ربکا ولا تطیع منهم آسمن او کفورا وذکر اسم ربکا چکل قرآن وی وذکر اسم ربکا یادوت نمدر بخبل بکرتا و اصیلا سوات مزملو گرام اتمات ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك یاد ونم در بخبل وتبتل الیه تبتیلا شاہکار دے سورۃ احزاب گورا پندرہ اور چودہ پندرہ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بسم الله او كلا كلا ده بسم الله ذكر عند الاكل امراضي وعند الذبح امراضي كان واذكر اسم الله على ما رزقكم من بهيمه الانعام لك سوره حج غورا آیت نمبر دے 34 سلور دیشم ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام وقت علالے ہو بسم اللہ مخصص دل پارا انسان اخپل عجز اخکار کئی چہ دا بندہ محتاج دا اون دا اللہ دے پشور کولو دی امر شاق کی گران کار کے بل مقصد دا بسم اللہ سر حصول البرکت حصول البرکت جی بسم اللہ وے کنا نو کار کے اللہ خیر و برکت اچھے احادیث مستا یاد دے کنا کلو امر زیبار لم یبدا بسم اللہ فوقتا و اجزم مغدا چی دم بوریدہ دے اے بے برکت دے خو زیبال سوک ممانت زیشان کی او اصل زیبال بال قلب تم بین کلو امر زیبال کلو امر متعلق بالارادت لم یبدا بسم اللہ فوقتا ہر اگا کار چی متعلق بالارادوی او کار در نیکیوی بسم اللہ پکیونے نو برکت پکی نشتا دے ہر اگا کار چی متعلق بالارادہ او امر زیشان او نو پکی بسم اللہ نو پوشگا نا اے نو برکت ختم شی نکا دوڑے شو ڈوڑے تنا سے بسم اللہ نہ ہوئے نا شیطان بدل سر ہوئی حدیث ہوتا ہے لیکن آئیو سیلہ سے بسم اللہ ہی رہا پمینس کرا ہے بسم اللہ ولو آخر ہوں یا اول ہو آخر ہو بسم اللہ اکل تو اول ہو آخر ہو منصوب شی ہم سید ہے نہ چکل ہے بسم اللہ ہوئی نہ پیغمبر صاحب کا خندل صاحب رچ دے بسم اللہ تا قولی خندل یہ مخ کی وسط شیطان خوانل ہے نو چې دې بسم الله وي نغه په الټوش د شیطان الټوش سره الخندا راغله نو مقصد حصول البرکت دی بل حکمت لتذلیل الشیطان تذلیل الشیطان د شیطان ذلیل کول او د شیطان خوارول مقصد دی ولی ذکر حدیث کی راضی چکل ذکر شروع شی یتساغر الشیطان و شیطان وڑی کے کی گی سم وڑی کش ډېر ذلیل شي او ډېر خوار شي. بسم الله وای چې شیطان سرکوز ذلیل شي او دې خوار شي. بل حکمت په بسم الله کې دی څه؟ حصول الامن من الزبانیه. سورۃ مدثر وګوره. حصول الامن یا للزمانت عن الزبانیه او زمانت او زبانیه. سورۃ مدثر وګوره. دیرشم آیت وګوره او یو کم دیرشم. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها تسعة عشر. علیها تسعة عشر اپ دی باندی دی س نول اسم لک دا زبانیه دی سرد او زبانیه تیشو گنا. او بسم اللہ کیوئی نول اس حروف دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم للحفاظت عن الزبانیه للزمانت عن الزبانیه. چکل بسم اللہ ہوئے نو اللہ با ستاپ علم کی برکت پیدا کی چی بسم اللہ دیوئی لہ پوچھنے کا نا دشمن بدل زلیل اور خوار کی چی بسم اللہ دیوئی لہ اللہ بستا اللہ خپل حفاظت کی واخلی او پا علم کی بد اضافی پیدا شی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیوئی او پا دید عملو کا نو گرفت اور حملی د زبانیو نا پر از دا قیامت با محفوظ فاتشه او سم ساده با جنت تناش. بسم اللہ الرحمن الرحیم وچه بعد استعانت شوا تک شوا اور متعلق مقدر دے پا آخر کے لپاد حسر ہمانا ادا شوا. استعینو فی کل الامور. استعینو فی کل الامور. استعینو فی کل الحوائج ببسم اللہ الرحمن الرحیم لا بما اشرک به المشرکون. تشوا حاصل کے مدد پا تمام امور شاقو کے پا تمام کارونو کے پنم دا اللہ چا رحمان اور رحیم دے نہ پاغا چاچ مشرکین رب سری صداران گرزولیو. متعلق مقدر مؤخش او دام سری لپار دی فادی دا حسر. او کہ سوگ داوئی چی صورت علق کی اقرا بسم ربک اللذی خلق کی ہو متعلق دبا چی دی مقدر مقدم دے چا اقرا دے التو مخی اقرا بسم ربک لولا اور اسے بسم ربک اتو چی بسم اللہ الرحمن اقرو بسم اللہ الرحمن ابتدیو اشرو تول متعلق مقدر مؤخر غواڑے او حالانکہ پس صورت علق کی ہو متعلق مقدم دے. علماء التو ذکر کی چالتا کی اقرا متعلق دا با مقدم دی صدی پارا لاهتمام شان القرآن. لاهتمام شان القرآن آلتا کی مقصود شان قرآن بیانو المقصود دے زکا اقرا مخ کے ذکر کا او دلتا کی مقصود مسئلہ خوزل دی نبائی مخ کے کچل الاستعانت. استعینو باللہ فی کل الامور وفی کل الحوائج باللہ الرحمن الرحیم لا بما شرک بالمشرکون. اللہ مشتق دے او کہ غیر مشتق دے او رحمان ستوی رحیم ستوی او دیکھ انشاءاللہ مباحث دین بسم الحمدللہ او رب العالمین الرحمن الرحیم کرا روان دے او دے و بس. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربط دا سورت دلتا ضرورت نو او نشتے نو دیل پارمنگا دی سورت دا ربط کوشش نکو. مرتبہ دا نزول دلتا بیانو او دیاغی وجہ ما تاست بیان کرا چه قرآن کریم چه اللہ را لے گلے دے نو دا ضرورت موافق را لے گلے دے لکا علق قلم مزمل مدثر دی ترتیب سرا رنبے صورت بیا اور پسی دا ضرورت موافقو ارچ قرآن کریم محفوظ اور مرتب دے ترتیب الہی سرا پا لوح محفوظ کے نو آغا پا آغا طریقے سرا دے چھ دے قرآن کریم کی چسنگا دے چھول فاتحہ سورت تے بیا بقرہ دے پاخر کے فلقین معویزتین دے دل پارا منگا دا سورت ترتیب ذکر کو نو دا اساتذہ کرام و طرز دا ہو چھ سورت فاتحہ مصحفی ترتیب کی رنبے سورت تے او دین قرآن کریم دا تلاوت ابتدا کی گی تاکہ چمنگا پسمائے سورت تا سورہ فاتحہ کی ہوئے اور نزولی ترتیب کی چھ دا سورت کل نازل شو دا کم سورت نمخ کیو نو دی تاج کپنے نسخو کی باقیدہ انسی ورسل لگی دلی نو ترتیب مصحفی کے دا پینزم نمبر دے دے نمخ کے سلور سورتون نازل شیوی دی علق طولو نمخ کیو نو قلم ورپسیو نو مزمل اغی پسی دریمو نو مدثر سلورمو نو سورت فاتحہ نزلت بعد المدثر مصحفی ترتیب کی پانچ نمبر دے او دا سورت مدثر نرست نازل شوئے دے. دعوت دی سورت فاتحی حضرات شیوخ بکلوی چی دعوی ایاک نعبد دے خو کلوی داسی وین داسی آسان دے دعوی سورت الحمدللہ دای دا سورت دعوه دا او دی دی توضیح پا دلائل سلاسو سرشوه دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفریدا پا دعوی ما سبق بانده دا تفریدا اهدنا الصراط المستقیم نتر آخر پوری بیان دا فرق سلاسو البشارت للمؤمنین والتخویف للمنکرین پا دے ترتیب سردا خلاصہ خدا او زکچ انشاءاللہ تائید دے دا سورت دا تفسیر غرائب القرآن نا چکل زد ایاک نعبد فوائد ذکر کم نو آلتا با دا غرائب القرآن حوالی سر در پیان کم در تا چی دا ایاک نعبدو حیثیت پس دی دریو آیتم نصده نو آغی حکمت نمم دا معلوم شی چی خلاصه پا دی ترتیب بخی دعوی سورت الحمدللہ خالق لکل شی اللہ دے بیاد دی توضیح پا دریو دلائل سرا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا پا دعوی بانی بطور تفریح سمراو تفریح ایاک نعبد و ایاک نستعین او دا که دادا لکا من اصولو کیوئے چی دا دعوی وضاحت پا دلائل سروشی نبیا دا منون کو لخوش خبری اور منکر لرا ڈراو ذکر کئی. نو دو ڈلی شوی اندازی سرا یو من امن علی ناغی دی پار بشارت شا مؤمنینو نو دیم منکرینو جماعت تی ناغی دی پار تخویف تی آغا بیاد دو ڈلی دی داسان شوا خلاصو شوا. او تقسیم دو صورت تی دریو حصو تا حصہ اول اغا مشتمل دا فصفات دا رب العزت وانے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حصہ دوما ایاک نعبد و ایاک نستعین مشتمل دا پہ عبادات وانے. او حصہ ثالثہ دا سورت اہدن الصراط المستقیم تر آخرہ پورے تفصیل دا فرق سلاسو. او ما پرن تاسوی چپ دی دنیا کی تسمر مخلوقات تے انسانان دی دے دریو دلو نا باہر ندی یا منعم دی یا مغضوب دی یا ظالم دی یا اصحاب ایمان دی منعم علی دی یا سرد پوینا تارکین عمل دی اغا مغضوب دی یا دا سرنا طلب دے دین ہی نتی اغا ظالم دی. نو دا دنیا دا انسانیت پر صورت او شکل کی دے دریو نہ بچ اور خالی نہ دا. نو پس تیاغی نہ فرق سلاسہ بیان کرا نو دا تقسیم صورت بشی تیشوا. اول حصہ بیان دا صفات دا اللہ دوی میں سب عبادات کی درے میں سب تفصیل دا فرق سلاسہ کی دعوی مال خلاصہ اشوا تقسیم اشرا. اما امتیاز صورت ناغا خصمن پا زمن دا اسماء صورت کے بیان شا دغم امتیازو اور سب انشاءاللہ چی صورت الفاتحہ ختمی گی او ختمی گی یا اکمال ترسی تکمیل تا دا دب خدر ختمی دا خدر تکمیل تا چی ورسی دا نو بعد تکمیل الفاتحہ انشاءاللہ چی سا آدابی او امتیازات وی او منگا ذکر کو تشوا. او داسم خلاصہ بیانی دیشی چی اول ایسا که مقاصد عالیہ چگا مزامین اربا دا کل قرآن دی تشوا. الحمدللہ مقصد اولا، رب العالمین مقصد ثانی، الرحمن الرحیم مقصد ثالث، مالک یوم الدین مقصد رابع. نو مقاصد اربا پدریو آیتنو کی ایاک نعبد و نتیجہ او بیان دا فرق سلاسو. لکل اختیار او جگنا چکم دا ترنا اختیار کنو لکل اختیار ترجمہ خود ترجمی دا بسم اللہ سمنگا پرنوی لیوا و چونکہ دلتنا سورت شروع کی گئی نو سا خبر دا سورت پا بارک کو گورے. دنیا کی دا تشبیح خود چمنگ ورکو صرف دے فهم دے پار اصالت دے پار نہ ورکو خا اگر بیارو سا دا ادب خبر دا تکوما ارے خبر تا خیال پکار دے ادب خبر رس تکوما. خدا تشبیح نفسی شہرت پہ اعتبار سر ورکو لکا سرنگی چی کتابونا دا مخلوقاتو اگر منقسم وی ابوابو تا لوجی دا تمیز اور معرفت و تفصیل دا مسائلونا کتلک فقہ، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب ال کنا ورپسی کتاب الحج داسی چسنگ دا فقہ مبوب دا منقسم دا ابواب بانے دارنگ دا ہر فن کتاب چ دے آغا منقسمی پا ابواب باندے لپار دا تمیز دا مسائلو. اللہ کریم پل قرآن چرے نو آغے تقسیم کر دے پس باندی پا بابنو باندی خدل تا دا بابنم پا صورت کے خود شوی دے. نو گویا کہ قرآن کریم کے 114 بابن دی اور ہر باب مستقل مسئلہ دا زکر چھ دا ہر صورت دعوی مستقل دا کتابنو دا سی لکل دی. خوزد ادب خبروکم نصبخی اللہ کریم اخپل کتاب پا 114 سورتونو باندی تقسیم کا او ہر سورت مستقل باب مستقل دعوی دا گویا کہ ہر سورت یو مستقل مسئلہ بیانی نو قرآن کریم 114 دعوی باند مشتمل دے نو 114 ابواب دی پا قرآن پاک کی او اغا بابی مسمع کردے پا اسم سورت سرا نو دیتا چی علماء اکتل نو اقپل کتابون منقسم کل پا ابواب باندے نو دا با عدف شی چی الاسالتو لکتاب اللہ تعالی شی نو دا بڑی رمزیدار خبر شی اگر زمگا بازی علماء چی احادیث درس کی کنا وی دا حدیث چی کم دے نو دا دا مذہب حنفی موافق دے نو اصالت مذہب حنفی لورکا ادب پا دیکھنے چی مسلک حنفی آغا موافق دی حدیث سر دے او مسلک حنفی آغا غستشوی دی حدیث ندے لکہ چی الاصالت للقرآن والحدیث اما مذائب اور مسالک چکم دی آخو دی نرا غستشوی دی نزین تا خبر آلا قرآن اللہ منقسم که پا اقسام یعنی پا سورت نوانے او دا ہر سورت با منزلے یو باب دے اور ہر باب مشتمل دے پا یو مستقل مسئلے چگہ دعوی دا او دی باب تا پا قرآن کی سورت ہوئی سورت ست ہوئی سلور توجیحات علماء ذکر کر دی امام راغب لسان العرب امام راغب اصفهانی تاج العروس دا لغت کتاب ندی اغوی السورتو المنزلت الرفیع سورت پا منزلی یعنی اچت منزل تو اچت درجی تو السورتو المنزلت الرفیع سورت لغوی معنی اعلی مقام اور اعلی درجی تو السورتو الرفعتو سورت اچتوالی تو نو دا قرآن سورتنا مسمائکل آیات پا سورتنا سرا زکر چه هر یو سورت مستقل یو فضیلت لری یو درجه لری یو اچت حیثیت لری او پا دیبان کتابنو دا شیر لکلے دے علم تر ان اللہ اعطاک سورتا ترا کل ملک حولها یتزبزبو علم تر ان اللہ اعطاک سورتا ایتنوی دی چل اللہ تا تا سورت در کردے سورت سواد نہ دیکھاں سواد سرخ دا سورت دے سورتن اے درجہ رفیع اور تراغوری تر تمام ملائک حولہا یتزبزبو اے یتحرکو و یزتربو چاپیر در نگرزی سمرو چت مرتبہ در کردے اور لباب یو تفسیر دے ابن عادل عیب دیزے کی لکل دی چی دا سورت پا مانا دا استحکام او پا مانا دا جماعت او پا مانا دا دل امراضی کچھ اگر پا فتحی دا سین سرشی اس سورتو بفتح سین پا منزال دا قوت او پا مانا دا جماعت سرا نسورت یو قوی حصہ دا قرآن سورت یو مجتمع تا آیتنو دا قرآن چه مشتمل دا پا مسائل سرا المسمى بالسورة درم وجه علماء ذکر کئی چه دا سورت دا سور البنا نده سور البنا او سور البنا اغا دیوال دیوال محیطا دا یو محل تاوی لکی سور البناء احائطها سور البلد احائطها نو اس دا سور کندتار تم وی اغا چار دیوارے تم وی اغا دیوال دیوال محیط پا بنگلی چیشوا آئی تم وی نو دی سورت تا سورت زکا وی چی دی هم را گیروی پا یو سو آیتنو باندی لکا سورت الفاتحہ دے را گیر دے نو کو آیتنو باندے ٹھیک ہوگا نا دا قرآن اغیسا چی دا را گیر دا پا دمر آیتنو دا قرآن اغیسا چراگیر دا پدم رایتنو حلم جر ور پسیزا سلرم وجه علماء ذکر کئی چاگا دا محموز نشی نو دا صورت دا سعر نده او سعر بقیت الشیط وی سعر چه محموز شی بقیت الشیط جوتا دا سیز یعنی بقیت دا سیز نو بقیت شیط ستوی جز شیط چه تو بوس کیا سی سپاتی شی نالا دا سکل و بوی او جز دے نو سورت الفاتحہ یعنی جز دا قرآن چه مسمع بالفاتحہ حصہ دا قرآن چه مسمع بالبقرہ حصہ دا قرآن چه مسمع بیال عمران واللہ عالم دا خباسو پا سورت الفاتحہ مکیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مقاصد لطائف منگویل دی و بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دی کے دا اللہ کریم چے دری صفات دی یو اسم ذاتی دی اسم عالم اور دو صفتی دی اللہ الرحمن اور الرحیم وجہ دا ذکر قولو دی دری صفاتو بسم اللہ کے چه بسم اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دادری صفتون دا باری تعالی ولی ذکر کردی دی که حکمت سرے دا حکمت معلوم او گوری خان اگر کتابون ولی ولی ندے او دل دا زبیا کل جذبہ کی مذہبیم چه ولی ولی اسی دا یو جواب دی ماسا خان دا اللہ کلام دی تی بندے ور پسیزت سکے خمانگ سوال نکو چه دا ولی ذکر کرد نا نا نا حکمت معلوم او ما الحکمت فی اراد هذه الاسماء الثلاثه فی التسمیہ ذکر چ اللہ حکیم دے او دا حکیم فعل دا حکمت نم خالی اور جدا نی نو دی کس ایو حکمت فی اراد هذه الاسماء الثلاثه نو علماء کرام دی توجیحات ذکر کئی یا و توجیح ما دا تپرن ویلو چ مشرکین و ابتداء دا امور کے تعاون اور مدد وقت پلات و عزا سرا او کلپ حبل اور منات سرا نچاب بسم اللہ تے چاب بسم العزا نچاب بسم الحبل نچاب بسم کنا منات نو اللہ کریم یچقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولو بسم اللہ والعزا ومنات لا تقولو حاضر اسماء قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم نو رد شو پا مشرکینو بانده دایو نکتہ شو دیما نکتہ گورے علماء اکرام پا دی کائناتو کے ہر شے چرے اگر مفتاج دے دریو سیزنو تا یو وجود تا یو بقا تا یو اثر مرتب تا ہر شے پا دی کائناتو کے محتاج دے سوتا دریو سیزنو تا وجود تا چاگی تا بنگ با موجود ہوئی وجود تا بقا تا اثر مرتبہ تا بوٹے دیو لگاو نبیا ابو تا چول غواری چی مسمر شی میویو کی اچت شی ناغی نفس نتیجہ دا مسمر سمر میوا مقصد دا بوٹی خو میوا دا نو دی کائناتو ہر شے چلے محتاج دے سبب تا اور سبب حقیقی اور مؤثر اللہ دے ذکر چرا مسبب الاسباب دے نو بسم اللہ اسم اللہ تشارش ہر شیخ پل بقا وجود کے محتاج دے سبب کرے اور سبب حقیقی مؤثر سوک دے اللہ چرا مسبب الاسباب دے نو اللہ اسم عالم ذاتی اللہ کریم ذکر کا بیادل شیخ محتاج دے خپل بقا تا خپل بقا تا خپل ترقی تا نو صفت رحمانیت دے مقتضی دے الرحمن ایثار الخیر دے کنا خیر رسائی اے ہر شے باقی ساتھی نو چی شے موجود شا او باقی شا نو دے آثار مرتبو تا محتاج دے نو الرحیم سمان شوا اگا آثار مرتبہ اگا مسمر والد شے چتنے کی نو جنت تے نو سمرد جنت شوا او خدا نہ خواس کہ چرتا پخپل وجود کی ناروا کارونا اکڑ نو آغا بیا سزام ورکی نو الرحیم کی اشارہ شوا ستا سمر نتیجے تا رحمان چدے بقا دشے دا مقتضی دا صفت رحمانیت تے اثر مرتبہ پہ شے باندی دا مقتضی دا اثر رحیمیت تے اوجود دا شے دا مقتضی دا اللہ اسم اللہ دے یعنی اللہ دے نو اللہ موجد دے الرحمن مبقی دے الرحیم اثر مرتبہ پہ راوستن کرے ٹھیک شوا نو دے لفارہ دا دریوارہ صفات ذکر کے اسم ذاتی اور علم اس بغیر صفتی ٹھیک شوا دریم وجہ علماء ذکر کئی اللہ رحمان اور رحیم ذکر کرولے ذکر چدی کی اشارہ دا خلاصی دا کل قرآن تھا لکہ چمنگا مخ کی ویلو اشارہ دا خلاصی دا کل قرآن کریم تھا اس قرآن پاک اللہ دئی سے شو رحمان کے در مشو رحیم کے سلور مشو نگوئے کہ پدی راوڑو دا اسماء سلاسو کے اشارہ دا دی خبر تھا چدا بسم اللہ خلاصہ دا قرآن و گرزی اسماء ثلاثہ و راڑو کی اشارہ دا چرت پا مشرک وشی اسماء ثلاثہ و راڑو کی اشارہ دا خودلو دا مسائل ثلاثہ ہوتا ٹھیک شو او یا عرب یا رسو دا انشاءاللہ بل زیکیوی ما بسم اللہ الرحمن الرحیم و الباو للاستعانہ شوکانا او دیوان پر خبر کرے وان نو استعینو باسم اللہ الرحمن الرحیم لا بما اشرک بالمشرکون الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین منگا اول ترجمہ در توکما نو بیابز دیاری کلمی یعنی بیل بیل بحث کوما دا سر دیل پاچ دا برست رازی انشاءاللہ مطالب فیدہ در کئی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين معنى الحمد لله تمام صفتنا ده خدای توب خاص یو الله لرضی نل پار ده مخلوقاتو تحصدق فی ذلك انا تمام صفتنا ده خدای توب خاص الله لرضی نل پار ده مخلوق رب العالمین پالن کے او تربیت کو ان کے دا تمام مخلوقات دے عالمین ما سوا اللہ مانشو الرحمن اغزاد چی خاوند عامو میرو بانو دے الرحیم خاوند خاص میرو بانو دے عام میرو بانو والے